Do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w Saturnie telewizory z rabatem Wojtecha. Aż do 18% taniej. Na przykład Samsung 60 cali Ultra HD z technologią Quantum Dot. Klasa A+, taniej o 780 zł. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, po 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 10 dzień lutego, piątek. Czas na serwis. Justyna Mączka, Benjamin Filip. Czy sędzia popełniła przestępstwo? Sprawdzi rzecznik dyscyplinarny. Chodzi o wypuszczenie na wolność króla oszustów na wnuczka. Napad na bank w Klementowicach na Lubelszczyźnie. Trwa pościg za sprawcą, który groził kasjerkom i ukradł pieniądze z kasy. Niebieska linia nie dostała pieniędzy z budżetu, dlatego rozpoczęła zbiórkę, żeby telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie znów działał. Rzecznik dyscyplinarny sprawdzi, czy doszło do przewinienia sędzi podczas rozpatrywania wniosku o tymczasowy areszt dla Arkadiusza Ełu. Mężczyzna został wypuszczony na wolność, choć policja szukała go bardzo długo, a zarzuty są bardzo poważne. To on miał wymyślić oszustwo metodą na wnuczka. Według śledczych stał też na czele jednej z największych i najprężniej działających gangów okradających starszych ludzi. Jego członkowie mają na koncie wielomilionowe wyłudzenia. Wczoraj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział śledztwo w sprawie przekroczenia przez sąd 24-godzinnego terminu na zastosowanie aresztu wobec podejrzanego. Szczegóły w relacji Ksenii Maćczak. Arkadiusz Ełu według śledczych miał się dopuścić oszustw metodą na wnuczka w kilku krajach na kwotę ponad 1,5 miliona złotych. W weekend sprawą zajmował się sąd rejonowy, ale nie zastosował tymczasowego aresztu, a jedynie poręczenie majątkowe. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział wszczęcie śledztwa w tej sprawie, bo jego zdaniem w tym przypadku mogło dojść do przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez sędzię. W tym wypadku sąd podjął na pewno nie tylko bardzo kontrowersyjną decyzję, ale również w tej sprawie mogło dojść do popełnienia przestępstwa. Dlatego kolegium sędziów coś z tą sprawą musiało zrobić i zrobiło. Skierowało sprawę do rzecznika dyscyplinarnego, bo jak poinformowała sędzia sądu okręgowego Dorota Trautmann, to jego kompetencje, by przeanalizować sprawę. Będzie musiał rozważyć, czy są podstawy do tego, by wszczynać postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego. Kolegium sędziów, nie zajmując stanowiska w sprawie, przypomniało jednak, że prokuratura na wnioskowanie o areszt ma 48 godzin. Sąd na rozpatrzenie tego wniosku zaledwie 24 godziny. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Trwa pościg za mężczyzną, który napadł na bank w Klementowicach w województwie lubelskim. Zamaskowany napastnik z przedmiotem przypominającym broń palną wszedł do placówki bankowej, steroryzował kasjerki i zażądał wydania pieniędzy. Relacjonuje rzeczniczka Komendy Policji w Puławach Ewa Rejn-Kozak. Kobiety próbowały opóźnić całą sytuację do czasu uruchomienia alarmu, ale mężczyzna ponownie zagroził im tym przedmiotem, że go użyje. W związku z tym wydały mu z kasy część pieniędzy. Mężczyzna zapakował te pieniądze do torby i uciekł z miejsca zdarzenia. W chwili napadu w banku były dwie kasjerki i klient. Nikomu nic się nie stało. Zarządzono blokadę dróg, ale sprawcy nie złapano. Na podstawie monitoringu i zeznań świadków ustalono, że napastnik był średniego wzrostu, w wieku do 35 lat, ubrany na ciemno. Najprawdopodobniej wsiadł do ciemnego samochodu terenowego, w którym czekał na niego inny mężczyzna. Niebieska linia, czyli ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, rozpoczęło zbiórkę pieniędzy na ponowne uruchomienie poradni telefonicznej. Telefon jest głuchy od stycznia. Do tej pory był finansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Na ten rok poradnia nie dostała pieniędzy, stąd potrzeba wzięcia sprawy we własne ręce. Poradnia niebieskiej linii, słucham. Spektrum tych problemów jest różne. Niektóre osoby kojarzą ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem przemocy. I to główny temat rozmów. Piotr Antoniak, psycholog. Ale zdarzają się też dość często wątki dotyczące uzależnień ze zdrowiem psychicznym. Da się pomóc przez telefon? Oczywiście, że się da. Część pomocy polega na przekazaniu właściwej informacji. Ale też procedury pozwalają szybko skontaktować się na przykład z policją i uruchomić interwencję na miejsce. Praca takiej poradni e-mailowej i telefonicznej rocznie kosztuje około 180 tysięcy. Renata Durda, Niebieska Linia. Wspieramy je na platformie pomagam.im. Prawie do końca marca ta zbiórka będzie trwała. Zachęcam do tego, żeby nie czekać do końca. Na razie udało się uzbierać 9 tysięcy złotych, a szczegółowy opis akcji dostępny jest na stronie www.pomagam.im/Niebieska Linia. Serwis Trójki kończymy zachęcając do spoglądania w niebo, tej nocy szczególnie. Bo dziś dwie atrakcje dla miłośników astronomii. Będzie zaćmienie księżyca, a jednocześnie blisko Ziemi przeleci kometa.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut bez telefonów, proszę państwa, bo zagłuszanie tego utworu nie wszystkim zapewne się spodoba. Deep Purple. Kwadrans po 18, program trzeci Polskiego Radia. Już ponad 7,5 tysiąca ofiar śmiertelnych, ciała leżące na ulicach i kule, które nie wiadomo kogo dosięgną. Tak wyglądają od kilkunastu tygodni ulice Filipin. I wszystko dzieje się w świetle prawa, bo prezydent tego kraju, Rodrigo Duterte, zarządził wojnę z narkotykami. Za każdego dilera, a także narkomana policja dostaje premię. Dlaczego giną ludzie? Często przypadkowi. Zasada jest prosta. Niszczysz mój kraj, to cię zabijam. To uczciwe prawo. Jeśli niszczysz przyszłość naszych dzieci, już jesteś martwy. Nie ma niczego złego w dbaniu o przyszłość następnych pokoleń. Nawet jeżeli tymi zamordowanymi byliby dilerzy, no to to jest jakieś kompletne pogwałcenie państwa prawa. Dawid Krawczyk z Krytyki Politycznej. Funkcjonuje bardzo rozwinięty rynek płatnych zabójców, którzy nie są pracownikami policji, jak również jednostki policji, których celem jest po prostu polowanie na ludzi, bo tak to należy nazwać. Kwota, którą otrzymują, waha się pomiędzy 160 dolarów a 300 dolarów za zabójstwo danej osoby. Szefowa polskiego oddziału Amnesty International, Draginia Nadaszdin. Jeżeli chodzi o aresztowanie, to nie dostają żadnej nagrody za to. Nasze badania pokazały, że mamy tak naprawdę do czynienia ze zbrodniami, które można by było uznać za zbrodnie przeciwko ludzkości. Sposób, jaki traktowane są ciała, też pokazuje całkowity brak szacunku dla życia. Zabiję ich jeszcze więcej, tylko po to, żeby pozbyć się z Filipin narkotyków. To jest mój cel. Myślę, że się uda i skończymy tę kampanię za pół roku. Prezydent wciąż ma tak ogromne poparcie. To jest ponad 80%. Znaczy, że ludzie, Filipińczycy popierają tę politykę? Te sondaże są szalenie interesujące. Bo rzeczywiście jest tak, że około 80% popiera nie tylko samego Duterte, ale jego politykę względem narkotyków. Tak konkretnie jest zadane to pytanie. Ale zaraz później pojawia się pytanie o to, czy ważne jest to, żeby przestępcy z narkobiznesu zostali pojmani żywi. No i wtedy już około, znowu 80% powiada, że tak. Więc mamy tutaj bardzo paradoksalną sytuację, w której jednocześnie ludzie popierają politykę, mimo że wiedzą, jak ona działa. Prezydent Duterte oficjalnie w wywiadach przyznaje się nawet do tego, że sam mordował ludzi, będąc... No, nie, nie tyle przyznaje się, co nawet się tym chwali. Chwali się oczywiście. No, w jednym z wywiadów opowiadał, że wyrzucił z helikoptera jakiegoś tam podejrzanego czy przestępcę. Ich ciała są właśnie ciągnięte po ziemi, rzucone obok rynsztoków ulicznych, są po prostu czasami wyrzucane. To wszystko się bardzo często dzieje na oczach bliskich. Rozmawialiśmy z kobietą, która była w domu, kiedy przyszły po jej męża. Ona sama została pobita potem przed domem, a jak weszła do domu, no to po prostu zobaczyła krew wszędzie. Jest coś, co mogłoby powstrzymać to szaleństwo? Oczywiście taką fantazją jest tak zwana społeczność międzynarodowa i nacisk społeczności międzynarodowej. Przechodzenie nad tym do porządku dziennego i nie podnoszenie tego tematu przez delegację krajów członkowskich ONZ, no na pewno będzie skandalem. Liczę na silny głos sprzeciwu i domaganie się sankcji. Jeśli powiecie jedno złe słowo o mnie, ja mogę powiedzieć 10 o was. Reperkusje mam je gdzieś. O sytuacji na Filipinach. Łukasz Karustam. 19 minut po 18. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Grupa The Beatles, program trzeci, 21 minut po 18. Oficjalnie można już nim płacić, może się zdarzyć, że dostaniemy go w bankomacie. Nowy banknot o wartości 500 zł jest już w obiegu. Na razie trudno go będzie spotkać się zawierając zwykłe transakcje gotówkowe. Ci, którzy chcą mieć jednak Sobieskiego w portfelu, muszą się udać do kasy oddziałów Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry. Same 500 przychodzą. Ja po dwie. Oj, śliczne, pani też dostała śliczne. No. Są to jedne z najbardziej nowoczesnych zabezpieczeń na świecie. Barbara Jaroszek, zastępca dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego w NBP. Przede wszystkim jest to szeroka nitka okienkowa, która zmienia swój kolor od niebieskiego do zielonego. Dodatkowo, kiedy nią poruszamy, mamy takie wrażenie przeplatających się wstęg. To jest bardzo trudne, na szczęście, do podrobienia. Po prawej stronie od wizerunku władcy znajduje się podobne zabezpieczenie, chociaż wykonane inną techniką. Nadrukowane farbą zmienną optycznie, szysza, który również zmienia swój kolor od zielonego do niebieskiego. I także, kiedy ruszamy banknotem, widzimy takie wrażenie ruchu przeplatających się linii. Jaka jest szansa, że idąc do bankomatu dziś wypłacę 500 zł? W nominale 500 zł oczywiście. W dniu dzisiejszym ta szansa nie jest zbyt duża. Marek Oleś, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP. No bierze to się głównie stąd, że Narodowy Bank Polski nie decyduje, jakiego rodzaju nominały i w jakim wolumenie zamawiają banki. Dzień dobry, chciałabym pani pokazać coś. Jak się pani widzi ten banknot? Do jakiegoś podobny, nie wiem do jakiego. Król Jan III Sobieski. Ale mówię do jakiegoś takiej jakiejś waluty. Czy jeśli ja dzisiaj pójdę z takim banknotem do zwykłego, przeciętnego spożywczaka i dam pani sprzedawczyni właśnie ten banknot, czy ona będzie potrafiła go rozpoznać i czy nie powie mi nie, ja tego nie przyjmę? Wszystkie banknoty i monety, które zostały wprowadzone zarządzeniem emisyjnym prezesa Narodowego Banku Polskiego do obiegu, są prawnym środkiem płatniczym w Polsce i sprzedawcy mają obowiązek akceptować płatności we wszystkich banknotach i we wszystkich monetach. Oczywiście wiadomym jest, że kiedy odwiedzamy codziennie rano nasz sklepik osiedlowy, chcielibyśmy użyć tam banknotu 500 zł, to zwyczajnie sprzedawca może nie mieć możliwości wydania nam reszty. A gdybym chciała kupić za to u pani gazetę? No ale ja nie mam tyle w kasie nawet. Nie ma pani wydać. Bo nie mam tyle pieniędzy. Najważniejszy cel dla nas. Jacek Bratkiewicz, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego. To było obniżenie kosztów utrzymywania rezerwy strategicznej, którą każdy bank centralny posiada. Ponieważ banknot, który był do tej pory rezerwowy, banknot 200 zł, stał się w ostatnich 5 latach banknotem transakcyjnym. Jego wielkość obrotu wzrosła dwukrotnie. W związku z tym musieliśmy poszukiwać formuły na zmianę struktury nominałowej, która nie była zmieniana od 22 lat. Skarbiec można wtedy zmniejszyć. Skarbce mamy wystarczające. To nie jest kwestia zmniejszenia skarbca. To jest kwestia kosztów utrzymywania zapasu strategicznego w skarbce. Ponieważ zamiast 5 banknotów 100-złotowych może być jeden 500-złotowy, to przekłada się na koszty. O nowy banknot pytała. Szczęśliwą posiadaczką banknotów o nominale 500 zł stała się Anna Rokicińska. Tu Trójka. You see? Vivi Brown. Panie Kacprze, witam pana, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Ja mam pytanie związane z nowym banknotem. Ostatnio przeczytałem w Polityce taki artykuł a po wchodzeniu tego banknotu do obiegu. Jest tam taka informacja, że $1,000,000 waży 22 kilogramy i na to się składają właśnie 100 dolarówki, bo tam większego nominału nie ma. Tak. Milion euro waży tylko 2 kilo, i bo największy tam nominał to jest 500 euro. Więc ja mam pytanie, ile waży milion złotych sobieskich? Ciekawe pytanie, ciekawy problem. Ja z przyjemnością panu bym zważył. Jedyny kłopot, że nie mam wagi. 28 minut już prawie po 18. Program trzeci. Audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. To Alphaville. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Jak się okazuje, proszę państwa, nasi słuchacze dręczeni są bardzo różnymi pytaniami. Pan Przemysław, halo, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i redakcję. Usłyszałem telefon jednego ze słuchaczy w sprawie masy banknotów o tak. Łącznej wartości miliona. No i tutaj w zależności od formy... waluty, tak. Ja tutaj chciałem przypomnieć, że jest jeszcze banknot 1000 franków szwajcarskich. To ciekawe właśnie, ile by ważyło milion franków. To nic, a ciekawe, ile waży na przykład milion jenów. Też jest pytanie. 7 trójek na początku 22 po 18.30. Skrót wiadomości. Benjamin Filip. Prokuratura Krajowa chce wyższych kar dla rodziców, którzy mieli znęcać się psychicznie i fizycznie nad dwójką dzieci w Drawsku Pomorskim. Rozważa zmianę zarzutów na usiłowanie zabójstwa. Dlatego proces w tej sprawie się dziś nie rozpoczął. Dzieci były bite przez matkę i jej partnera. Młodszy z chłopców formalnie stracił życia. Do tej pory kobiecie i jej partnerowi groziło do 10 lat więzienia. Po zmianie kwalifikacji na usiłowanie zabójstwa, której chce prokuratura, grozić im może nawet dożywocie. PiS 40%, PO 17%, Nowoczesna 9%, Kukiz 15%, 8%. Takie są wyniki wyniki najnowszego lutowego sondażu CBOS-u. Szanse na wejście do Sejmu miałby także SLD 5%. Pozostałe ugrupowania nie zdołałyby wprowadzić swoich przedstawicieli do Izby Niższej Parlamentu. Francuski rolnik ukarany grzywną w wysokości 3000 euro za pomoc imigrantom. Cédric Herou ułatwił przybyszom z Afryki przedostanie się do jego kraju. 37-latek został skazany za nielegalną pomoc uchodźcom w przekroczeniu francusko-włoskiej granicy. Farmer nie wyraził żalu po ogłoszeniu wyroku. Powiedział, że imigranci z biednych krajów wciąż potrzebują pomocy, którą on zamierza im nadal okazywać. W Tajlandii rozpoczęło się usuwanie ogromnej sterty śmieci o długości kilometra, która dryfuje po wodach Zatoki Syjamskiej. Ta masa śmieci, składająca się głównie z plastikowych odpadów, waży około 300 ton. Władze podejrzewają, że większość trafiła do morza po powodziach, jakie nawiedziły południe kraju w styczniu. Na miejsce wysłano 4 statki, które mają zająć się usuwaniem odpadów, co może potrwać nawet 10 dni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, duże miejscami, słabe opady śniegu. Temperatura od minus 6 na wschodzie i w centrum do zera miejscami na południowym zachodzie, a także na Podhalu. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem na wschodzie kraju, okresowo dość silny, porywisty. Będzie wschodni, a potem południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj weekend nocnych promocji w sklepach Euro. Przez 3 kolejne noce niepowtarzalne okazje i super ceny. Co noc nowa oferta. Od 17 w sklepach do zamknięcia, a na euro.com.pl do 9 rano. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w supercenie. Bo w Lidlu od czwartku są super, super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz w Lidlu oferta z żółtej gazetki. Czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi 3,49. Tak, tylko 3,49. Czekolada deserowa złoty 49. Tak, tylko złoty 49. A wszystkie czekolady Finker do 31% taniej. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Net, ja internet dla firm słucham. Halo? Śniła mi się pani. Numer się panu pomylił, tu jest 800-800-200. Śpiewała pani. Za 1 złoty i nie dziękuj proszę. Za 1 złoty internet przynoszę. A, to akurat się zgadza. Oferujemy internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. To znowu jakiś sen. Nie, to Netia. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 800-800-200. Zadzwoń. A co oni z tymi klaksonami? Co? Ty też? Kochanie, to z radości. Taka promocja, że wszyscy o tym trąbią. Zatankuj na Shell minimum 25 litrów paliwa albo kup produkty Deli2Go lub Costa za minimum 9,98 i zyskaj tu i teraz rabaty na paliwo, punkty Shell Club Smart, wodę lub napój V-Power tylko za złotówkę. Co tydzień inna promocja. Shell, serdecznie witamy. Akcja trwa do 2 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin i lista stacji objętych promocją na shell.pl. Planujesz remont? Dajemy ci najlepszą ofertę na rynku. Na przykład panel podłogowy Dom Pomerone. Klasa ścieralności AC3, grubość 7 mm. Już za 13,97 za metr kwadratowy. Więcej produktów do remontu domu i mieszkania znajdziesz w naszej gazetce i na leroymerlin.pl. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. They paid their eyes, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Oh, it always seemed to go charged all the people 25 bucks just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You pay paradise, you put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away your DDT now. Give me spots on my apples, believe me, the birds and Panie Piotrze, witam, halo. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór panu. Ja chciałbym szybciutko odpowiedzieć na pytanie dzwoniącego poprzednio, pytającego, ile waży milion złotych, więc pozwoliłem sobie przeprowadzić szybciutki test i wyszło mi dwie paczki kredek dziecięcych, 7,5 gruszki i jeden mały pluszowy misiu. Aha, czyli wynik znamy. Pani Katarzyna jeszcze. Pani Katarzyno, witam, halo. Dobry wieczór. Natomiast mam pewne podejrzenia, ile waży milion jenów. Mianowicie? To może ważyć tyle, że o jeny. Rozumiem. To też jest pewna miara. Pozdrawiam. To była Emigrant. Na terenie zespołu szkół zawodowych numer 1 imienia profesora Cebertowicza w Głównie zadomowiło się kilkanaście sów. Ptaki siedzą na wierzbie obok sal lekcyjnych. Otoczenie szkoły to może nie najcichsze miejsce, ale ptaki czują się dobrze, mówi pani dyrektor Elżbieta Kołodziej. Sprawa zadziwiająca, ponieważ od kilku lat sowy upodobały sobie naszą wierzbę. W tej chwili z roku na rok ich przybywa. Zaczęło się od 2, potem 4, a w tej chwili już jest ich kilkanaście. Myślę, że czują się tutaj spokojnie, bezpiecznie. Przede wszystkim. Generalnie zadziwiająca sprawa, ponieważ sowy nie przybywają w okolicach ludzi, gdzieś blisko, w skupieniach, tak? No właśnie, tu jest szkoła, dzieci, hałas. Ale jednak chyba czują się bezpiecznie i dobrze, podobnie jak moi uczniowie. To jest ta wierzba? A jak podejdziemy bliżej, to one nie odlecą? Mogą na nas narobić. To są takie niemiłe? Tak. O ja, chyba nas zauważyła ta jedna. A ja się boję, żeby nas tutaj nie zaznaczyły jakoś. Wiadomo, co to za sowa? Jaka to jest? Może nie rasa, tylko rodzaj sowy? Puchatka, uchatka, uszatka. Uchatka to foka, uszatka. Ale się patrzą. To ile ich jest teraz? Raz, dwa, trzy, cztery. Tam jest piąta. Tu siedzą dwie. Tadeusz Smejda, Leśnictwo Miejskie Łódź. Czy to jest normalne, że w mieście, w centrum miasta koło szkoły stoi wielka wierzba i na niej siedzi 20 sów? Jak najbardziej. Dlaczego? Zima. Ciężka zima, brak naturalnego żeru, naturalnego pożywienia dla sów. Podejrzewam, że są to sowy uszatki, osobniki młode, które po prostu zbierają się w większe grupy i szukają żeru. Ich ulubionym pokarmem są norniki, ale ponieważ jest śnieg, mróz, gleba zamarznięta, one idą, chodzą pod śniegiem, więc szukają miejsc, gdzie mogłyby swój żer znaleźć. Ale tam jest szkoła, tam jest hałas, tam pełno dzieciaków chodzi, tam nie ma spokoju. To, że nie ma spokoju, to jedna sprawa, ale są również ptaki, małe ptaki, które mogą stać się łakomym kąskiem. Wiadomo, że w szkole nauczyciele czy też młodzież wykłada dla ptaków słoninę, karmę, żeby ten ptasik drobiazg mógł się czymś pożywić. No i sowy na to niestety czekają. Bardzo pozytywnie. Są w sumie taką naszą maskotką szkolną. Miło na przerwach popatrzeć na nie. Poprawiają po prostu nastrój w tej szkole. To jest bardzo ciekawe, że akurat w naszej szkole na drzewie siedzą sowy. No tak już od paru lat już tak jest, że... No i pozytywnie jest dzięki temu właśnie. A jak to jest, jak jest ciepło, na przykład wychodzicie na zewnątrz, one nie uciekają? Nie. Siedzą cały czas. Przyzwyczajone są do ludzi. Wytworzył się taki rytuał, kiedy przychodzimy do pracy, uczniowie rozpoczynają lekcje i zaczynamy szukać sów. Zaczynamy je liczyć. Każdy próbuje dostrzec jeszcze kolejną sowę. No i tak się integrujemy przed lekcjami. Michał Sobczak, jestem asystentem działu ptaków w Łódzkim Ogrodzie Zoologicznym. Są uznawane za symbol mądrości, a to tylko dlatego, że ich oczy, czy właściwie ich szlara, czyli ta twarz, która jest, no, przypomina właśnie twarz ludzką i tak od pradawnych lat, właściwie od starożytności, sowa była uznana za istotę myślącą, prawda? Ale nie. To jest tylko takie nasze, prawda, skojarzenie i nasza wyobraźnia. Są mądrzejsze gatunki, są mądrzejsze grupy ptaków, jak na przykład, nie wiem, ptaki wszystkie z rodziny krukowatych, czy papugi. Będzie co zrobić z niechcianym drugim śniadaniem. Ptaki podziwiał Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Sowy w szkole. Taki polski Hogwart. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars. Panie Arkadiuszu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam pana. Witam wszystkich. I co, tak pomilczymy troszkę? Nie. Ale nie, ja nie mam nic przeciwko, bo to też miłe. Ale zdaje się, że jednak chciał się pan wypowiedzieć. No zastanawiam się nad kwestią taką, jak człowiek przyjdzie rano do sklepu, na przykład małego osiedlowego czy piekarni. Aha. Z banknotem 500 złotowym. A z tego co wiem, jest obowiązek wydania reszty przez sprzedawcę i jaką reakcję, bo ze stówką już jest często problem, a co dopiero jak ktoś przyjdzie z banknotem 500 złotowym. Będzie problem. Znam państwa, gdzie by w ogóle nie są przyjmowane takie banknoty o wysokich nominałach. A propos wagi franka, słuchacz pan Marcin rozważa. Jeśli przyjmiemy, że jeden franek waży 75 kg, to milion franków powinno ważyć 75 tysięcy ton. Oczywiście dużo zależy od diety i stylu życia franków. Michał Gąsiarowski, dobry wieczór, a dziś o samochodach z Eleonorą na masce, o luksusowych nartach i o wjeżdżaniu w ścianę. 71-335, trzeci bieg @polskieradio.pl i na Facebooku na Trzecim Biegu. Tak można się z nami kontaktować. Na Trzecim Biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. To już 20 lat. Właśnie 20 lat temu przeprowadzono pierwszy oficjalny test zderzeniowy Euro NCAP, czyli agencji New Car Assessment Program. Pewnie mało kto wie, że NCAP kupuje samochody na rynku z własnych funduszy. To po to, żeby pozbyć się wszelkich podejrzeń o manipulację wynikami. Producenci na początku nie byli zachwyceni, ale teraz respektują wyniki badań. W pierwszym teście w 1997 roku sprawdzono 7 modeli małych samochodów. Volkswagen Polo i Ford Fiesta otrzymały wtedy 3 gwiazdki na 4 możliwe, a Rover 100 tylko jedną. Teraz maksymalna ocena to 5 gwiazdek, a każdy model przechodzi aż 4 testy. Zderzenie czołowe, zderzenie boczne, z pieszym oraz ze słupem. Co ciekawe, pierwszy w ogóle test w historii motoryzacji przeprowadziło Audi i to w 1938 roku. Zepchnięto wtedy samochód z włączonym silnikiem z małego pagórka. Okazało się, że zniszczenia wcale nie były duże, a silnik wciąż pracował. Ale to było prawie 80 lat temu. Sejm pracuje nad zaostrzeniem kar dla piratów drogowych. Surowiej mają być karani nietrzeźwi kierowcy, którzy spowodują wypadek, ci, którzy będą uciekać przed policją oraz kierowcy, którym odebrano już wcześniej prawo do prowadzenia pojazdów. Wszystko to pięknie, ale nie sądzę, żeby przyczyniło się jakoś znacznie do poprawy bezpieczeństwa na drogach. A tu może pomóc edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Zaczynając od szkół, a na kursach na prawo jazdy kończąc. To stamtąd wynosi się wiedza, jak zachowywać się na drodze, a nie z ewentualnych kar za wykroczenia. Więc naprawdę byłoby dobrze, gdyby na kursach zdający na prawo jazdy też mogli zobaczyć, z czym wiążą się wypadki, co stanowi największe zagrożenie i jak tych zagrożeń unikać. Sąd w Korei nie próżnuje. Właśnie wydał decyzję w sprawie Nissana Qashqai'a i orzekł, że Nissan, podobnie jak wcześniej Volkswagen, manipulował przy wynikach emisji spalin. Nissan musi zapłacić tam 270 tysięcy euro grzywny, na razie, przywołać do serwisu ponad 800 sprzedanych modeli i wstrzymać sprzedaż pozostałych z silnikiem diesla, donosi dziennik Le Figaro. Po aferze Volkswagena Koreańczycy przebadali 20 różnych samochodów i dotąd postawili oskarżenia tylko Nissanowi. Uzasadnione jest przekonanie, że w tym przypadku samochody otrzymały homologację dzięki fałszywym i nielegalnym metodom, podkreślił sąd. I tu mogą się zacząć poważne kłopoty Nissana. Ferie zimowe w pełni, więc ciekawy przegląd przygotował Onet Moto, a chodzi o narty sygnowane przez firmy motoryzacyjne. No i proszę, jest kilka rarytasów. Audi już w 2011 roku zaprezentowało narty z włókna węglowego z drewnianym rdzeniem, lżejsze od zwykłych nart o 200 gramów. Ceny niestety nie znalazłem. K2 wyprodukowało narty dla BMW dla odmiany z włókna szklanego za, uwaga, 15 tysięcy złotych. Ale jeszcze dalej poszedł Bentley, który zamówił narty w małej szwajcarskiej manufakturze. Pierwsza partia, 280 par o nazwie Zay, rozeszła się na pniu, mimo że kosztowały 30 tysięcy złotych. W Bentleyu pomyśleli więc, hej, zróbmy to jeszcze raz. I zrobili. 100 numerowanych par w komplecie z kijkami z włókna węglowego, z rdzeniem z kamienia oblanym kewlarem, z krawędziami ze stali nierdzewnej za 42 tysiące złotych. Wyprzedane, gdyby ktoś pytał. Jeszcze dalej poszedł Koenigsegg. Szwedzki producent supersamochodów pokazał kiedyś na targach motoryzacyjnych model Agera R z bagażnikiem na dach, który miał homologację do 300 km na godzinę. Do tego Koenigsegg dawał narty gratis. Sama Agera R kosztowała jednak 1 300 000 euro. Ta ostatnia informacja jest bardzo dobrym wprowadzeniem do dzisiejszej rozmowy, a chodzi o Rolls-Royce'a, czyli samochód z figurką Spirit of Ecstasy na masce, którą inaczej nazywa się Eleonorą. Okazuje się, że w Polsce jest coraz więcej chętnych na te luksusowe samochody. Jak to wygląda w rzeczywistości, zapytałem właściciela jedynego w Polsce salonu Rolls-Royce'a, Piotra Fusa. Nie zdradzacie wyników dotyczących sprzedaży w Polsce? Z komunikatów wynika, że sprzedaliście 2 razy więcej samochodów niż rok wcześniej. Z kolei wcześniej mówiliście, że osiągnęliście 2-cyfrowy wynik, więc no tak oceniam, że nie wiem, około 20 tych samochodów pewnie udało się sprzedać. To takie mniej więcej dobre wyliczenia. Nie mogę rozmawiać na temat żadnych liczb, ale dedukcja pana jest bardzo dobra. Jesteśmy gdzieś blisko. Rzeczywiście cały czas to się rozwija. Odkąd mamy salon, odkąd mamy pełen range samochodów, możliwość jazdy testowej i nowych klientów przybywających, muszę powiedzieć, naprawdę fajnych, tak to się dzieje. Czy jest coś tej sprzedaży w Polsce, co pana zaskoczyło, co pana zdumiało? To, co mnie zaskakuje, to to, że średnia wieku mojego klienta w Polsce jest 45 lat. To już nie jest ten przysłowiowy starszy pan z laską, który ma Rolls-Royce'a kierowcę, tylko mamy dzisiaj takie modele, mamy coupé, mamy cabrio, mamy limuzynę i tak jak powiedziałem, średnia wieku mojego klienta to jest 45 lat, czyli są to młodzi klienci, którzy ciężko pracują, wiedzą czego chcą, często przyjeżdżają na spotkanie ze mną dosyć dobrze przygotowani i to mnie najbardziej zaskakuje, pozytywnie oczywiście. Bestsellerem w zeszłym roku był nasz model Wraith, czyli teraźniejsze coupé, no to jest właśnie taki samochód, takie duże GT nazwijmy to. ten samochód najlepiej się sprzedaje. Praktycznie 70% całej mojej sprzedaży w Polsce opierała się na tym samochodzie. Ten samochód ma cenę średnią między 300 a 330 tysięcy euro netto, co stawia go na równi z dobrym Ferrari czy czasami Bentleyem. Może pan zdradzić, ile kosztował najdrożej sprzedany Rolls-Royce w Polsce? Tak, już to pytanie ktoś mi zadał. O ile dobrze pamiętam, najdroższy samochód był w okolicach 550 tysięcy euro netto. Rozumiem, że to musiał być już Phantom? Tak, to był Phantom przedłużony. Skoro o Phantomie, to jest samochód, który odchodzi, bo będzie wchodziła nowa generacja Phantoma i taki rok wyzwań, bo nie dość, że nowy Phantom się pojawi, to jeszcze pierwszy w historii marki SUV. Ten rok będzie rokiem tak zwanego badania. No, na rynku polskim Phantom jest trochę samochodem, bym powiedział, na razie jeszcze nie do końca odkrytym. Rok później natomiast czekamy na model o roboczej nazwie w tej chwili Kalinan. Nie wiem, jak to się skończy. Jest to duży SUV, bardzo elegancki. Wielu moich klientów, nawet tych, którzy mają już samochód, pytają o ten samochód jako drugi i to na pewno będzie coś fantastycznego. Liczę na sporą sprzedaż. Jakby pan mógł jeszcze kilka słów powiedzieć o tym słynnym zamówieniu hotelu w Macao, który zamówił 30 Rolls-Royce'ów, no to jest coś niespotykanego. To był precedens. Od tego momentu fabryka miała sprzedaż flotową. To było 30 samochodów, wszystkie takie same w specyfikacji bardzo, bardzo, myślę, wyszukanej dla właściciela sieci hoteli i kasyn w Macao. Wiem, że kontrakt został zrealizowany, samochody odebrane i widziałem taki samochód. Wygląda oszałamiająco. Phantom w dodatku w kolorze czerwonym z jakimiś zdobieniami i różnymi oznaczeniami firmy czy też imperium tego bogatego człowieka. Wracając do tego SUV-a, którego Rolls-Royce niedługo zaprezentuje, to nazwa nie jest przypadkowa. Otóż Kalinan to największy i najczystszy ze znalezionych na Ziemi diamentów. Został odkryty w 1905 roku i dwa lata później ofiarowany królowi Edwardowi VII na jego 66. urodziny. Król zatrudnił amsterdamskich specjalistów, braci Asherów, by podzielili ten wielki diament. Zrobili to oczywiście po mistrzowsku i uzyskali 9 ogromnych i 96 mniejszych kamieni. Następnie szlifierze przez 8 miesięcy robili z nich brylanty. Dwa największe z nich nazwano Kalinan I i Kalinan II, a król kazał je umieścić w insygniach królewskich, które do dziś można oglądać w Londynie w twierdzy Tower. Nasz test. Niestety w teście nie mam dziś do zaprezentowania ani Rolls-Royce'a, ani żadnego brylantu. No i bardzo tego żałuję, ale ten samochód też sprawił mi sporo frajdy. A mam na myśli Volkswagena Scirocco GTS. Trzy ostatnie literki świadczą o tym, że to model specjalny. No i rzeczywiście, bo przecież tymi literkami w 1982 roku oznaczono specjalną wersję drugiej generacji Scirocco. To był odpowiednik Golfa GTI. Teraz jest podobnie. GTS ma aż 220 koni, które bardzo dziarsko współpracują z dwusprzęgłową skrzynią DSG. A to z kolei sprawia, że do setki GTS rozpędza się w 6,5 sekundy. Pięknie brzmi... Zaraz. Coś mi tu nie pasuje. No właśnie, to dźwięk z głośników, nie z wydechu. A tego nie lubię w samochodach, które powinny ładnie brzmieć same z siebie. GTS ma za to mnóstwo różnych wstawek, które sprawiają, że jest wyjątkowy. Bardzo podobały mi się piękne czerwone pasy na masce i przeszycia czerwoną nicią w środku. No, szkoda trochę, że powoli odchodzi do lamusa. To dość stary model, bazujący jeszcze na Golfie szóstej generacji. To zresztą najstarszy obecnie samochód w całej gamie Volkswagena, który pokazał już przecież Golfa po faceliftingu. No, tym bardziej pewnie jego cena odstrasza potencjalnych klientów i dlatego tak mało GTS-ów jeździ po naszych drogach. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Michał Gąsiorowski. Wzruszył nas, proszę Państwa, tytuł w jednej z dzisiejszych gazet. Koniec świata, znamy nowy termin.